اردامونم دالکه نیشت کر حتی سر شیش مغارم بگذر زخم خاپی نکرده توش جونم اکر تمام روش ما پویا دالکه احوال ما پویا دالکه احوال یه جانم اگر تیستان یه جانم اگر تیستان من پایا دارم که احوار یه جانم اگر تیستان دعا گری دعا گری دعا گری امیده او عربی کسان چول چول یه یا عزیز دل بیتیه یه یا ایل خجل بیتی یک هنر راه بریون یه یا ایل درد گرون یک هنر راه بریون یه یا ایل درد گرون دل دیار نوی کمیل دایا یار نوی کوت دوارسی